الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى على رحمتك يا رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Nausieni pia kuihusia nafsi yangu juu ya lazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la pili, tunaendelea kitabu chetu Subul Salami fi ma la yanbaghi lilmuslimi jahlu al-aqidati was-sira wal-adab wal-ahkam. Na sasa tupo katika kipengele cha pili, tunaendelea na adhkari, na leo tunaanza na dhikri zinazoendelea baada ya kuingia katika mji na kadhalika. Jamaa, ndugu zangu wa Islam, nawahusia kuhusiana na hizi adhkari, yani muhimu sana watu wakazihifadhi, kwa sababu ni chache, si nyingi kiasi hicho. Taratibu, kila siku hifadhi moja mbili, baada ya muda utakuwa umezihifadhi takriban zote, yani ndani ya miezi mitatu minne utakuwa umezihifadhi zote, tena kwa itikadi. Na namna ya kuhifadhi nyepesi ni kuzirejearejea sana, ukaisoma mara ya kwanza, ya pili, ya tatu na kadhalika. Naam, anasema Sheikh, Allah muhifadhi, wa idha asabaka hammun wa ghammun faqul, na ikukusibu wewe hammun alwiswas, ikukusibu wewe humum, ukapata wasiwasi kwa na jambo lako na wasiwasi, wa ghammun na huzni, ikukusibu huzuni, faqul sema, Allahumma ewe Allah, inni abduk, mimi ni mja wako, ibnu abdik, mwana wa mja wako, ibnu amatik, mwana wa mja wako wa kike. Kwa mimi ni mja wako wa kiume, mwana wa mja wako wa kiume, na mwana wa mja wako wa kike. Nasiyati biyadik, nasiyati yani khitami, mwisho wangu mimi, ama yani jambo langu linaishia kwako, sina ujanja, sina mbinu isipokuwa kwako wewe. Nasiyati yani la hawla wala quwwata illa billah, sina ujanja wala sina mbinu yoyote, mwisho wa jambo langu linaishia kwako. Biyadika, lipo mikononi mwako, madhin fi hukmika, madhin fiya hukmuka, madhin ni yenye kupita ama ni yenye kufanya kazi, fiya kwangu mimi, hukmuka hukumu yako, yani utakachokihukumu kwangu mimi kinafanya kazi, hakiwezi kupita chingine isipokuwa kile ulichokihukumu. Adlun ni uadilifu mtupu, fiya juu yangu mimi, qadauka yale ambayo umenipangia mimi yanifike, ni uadilifu mtupu yatanifika. Asaluka, na kuomba wewe Allah, bikulli ismin huwa lak, kwa kila jina ambalo ni la kwako wewe, samaita bihi nafsak, umejiita wewe kwa nafsi yako, au anzaltahu fi kitabik, au umeliteremsha jina hilo katika kitabu chako, au allamtahu ahadan min khalqik, au jina hilo umemfundisha mmoja tu yoyote katika viumbe vyako, au istaatharta bihi, au jina hilo istaatharta, umelitunza, umelihifadhi, umelipwekesha, ukulitaja wala umelihifadhi pembeni, bihi jina hilo umelihifadhi, fi ilmi al-ghaibi indak, katika elimu ya ghaib ambayo ipo kwako, an taj'ala al-qur'ana ujali qur'ani, yani haya yote ameanza kusoma kwanza, amekiri yeye ni mja katika waja wake, na amekiri kwamba hukumu za Allah zinapita kwake, na hana ujanja wala mbinu isipokuwa kwa Allah, na ni uadilifu mtupu yale aliyompangia Allah subhanahu wa ta'ala. Na sasa anaanza kuomba dua Allah, na kuomba kwa kila jina lako. Allah ametufundisha kwamba mtu likimsibu jambo, kama mtu akiwa na jambo lake, asema lillahi al-asmaul husna, Allah anayo majina mazuri, fad'uhu biha, ombeni kupitia majina hayo. Kwa hapa akaanza kuomba, akafanya tawasul kupitia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasema as'aluka, na kuomba wewe Allah, bi kulli ismin huwa lak, kwa kila jina ambalo ni la kwako, yani kila jina lako na kuomba kwa jina hilo. Hayo majina gani anayokusudia? Samaita bihi nafsak, umejiita mwenyewe jina hilo kwa nafsi yako. Una majina Allah amejiita kwa nafsi yake, Ar-Rahman, الرحيم المالك كذلك. هذا قد كوجينا بها الله من جيت قوي أو أنزلته في كتابك أو umeliteremsha jina hilo katika kitabu chako, ilithibiti katika kitabu chako. Au allamtahu ahadan min khalqik, au umemfundisha yote katika viumbe vyako. Inawezekana mimi sijui, lakini wapo katika viumbe vyako umewafundisha. Au istatharta bihi fi ilmi al-ghaib, au umelificha hilo jina, hukulitaja ukalitunza katika elimu yako ya ghaib, yani hamna anayelijua isipokuwa wewe. Antaj'ala ujalie al-Qur'ana, Qur'ani hii tukufu, rabia qalbi, rabia ni msimu katika misimu ya mwaka. Tunajua kuna msimu wa kiangazi kisha masika. Huu msimu wa masika ndio unaitwa rabia, msimu ambao miti inaota inatoa na matunda. Lakini wengine wanaona kwamba rabia ni msimu ule maua yakaanza kuchomoza, yani maua ya miti kipindi cha kipindi cha kipupwe yanadondoka majani, hicho kipindi cha masika baina ya baridi na joto. Almuhim, kipindi ambacho miti inakuwa inapendeza kwa kutoa maua na kustawi vizuri. Kwa ujali kama vile unavyohuisha ardhi, yani kipindi cha masika asili yake ardhi inahuishwa, miti inaota, bustani zinapendeza na kadhalika. Huna shida ya kumwagilia miti yako. Kwa kama vile ardhi inayofufuka, ufufue huu moyo wangu. Antaj'ala al-Qur'ana, ujali al-Qur'ani rabia qalbi, ni ufufuo wa moyo wangu. Wa nura sadri, ujalie kuwa ni nuru ya kifua changu, yani kifua changu kiingie nuru kwa hiyo Qur'an. Wa jalaa huzni, alhuzn jalaa yani inkishaf, kuondoshwa huzni, huzuni yangu, yani sio na huzuni. Wa dhahaba hammi, na kuondoka wasiwasi wangu, kuondoka wasiwasi wangu. Wa man qala hu, atakayesema maneno hayo, dhahaba adhhab Allahu hamma, Allah ataondosha wasiwasi wake, wa huznahu, na huzuni yake, wa abdalahu makanahu farha, na atambadilishia badala ya huzuni na wasiwasi, atamweka katika pahala penye furaha, Allah atamjalia kuwa ni mwenye furaha. Allahumma inni abduka, Allah mimi ni mja wako, ibnu abdik mwana wa mja wako, ibnu amatik mwana wa mja wako wa kike. Nasiyati biyadik, hukmu yani mwisho wa jambo langu ni kwako. Madhin fiya hukmuk, hukmu zako ni zenye kupita na kufanya kazi kwangu. Adlun fiya qadauk, nimekiri kutokana na uadilifu matakwa yako. Mas'aluka bikulli ismin huwa lak, nakuomba kwa kila jina lako. Samaita bihi nafsak, umejiita wewe mwenyewe jina hilo. Au anzaltahu fi kitabik, au umeliteremsha katika kitabu chako. Au allamtahu ahadan min khalqik, au umemfundisha mmoja katika waja wako. Au istatharta bihi fi ilmi lghaibi indak, au umelificha katika elimu yako ya ghaibu uliyokuwa nalo. An taj'ala alqur'ana rabi'a qalbi, ujalie Qur'ani ni ufufuo wa moyo wangu. Wa nura sadri, na mwangazo wa kifua changu. Wa jalaa huzni, na uondokaji, na uondoshe huzuni yangu. Wa dhahaba hammi, na uondoshe wasiwasi wangu. Faman qala huwa, atakayesema neno hayo, adhhab Allahu hammahu wa huzna, Allah atamuondoshea hamma wasiwasi wake, wa huzna na huzuni yake. Wa abdalahu makanahu farha, na Allah atamjalia kuwa ni mwenye furaha. Tarejea tu peke yake. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madhin fiya hukmuk, adlun fiya qadauk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. كان لها شيخ قسيمة دوية فيل وسمي لا إله إلا أنت، فأنا مولا نيستحكك ووديك هاكس بك ووي الله سبحانه وتعالى، سبحانك وتكسفني واكو متكسيك يا الله. Inni kuntu minal dhalimin, hika mimi ni mkuwa miongoni mwenye kudhulumu. Kwa haya pia atakusaidia kuondosha huzni. Usome dua hii, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Akaendelea, wa idha stas'aba alayka shay, na jambo likiwa gumu, ukiona kuna ugumu kwenye jambo fulani, fakul, sema Allahumma la sahla, ewe Allah hakuna wepesi. إلا ما جعلته سهلا. اسبق وللرجال أقوى جبس. وأنت نبي الله سبحانه وتعالى تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحزن يعني كلا كتو أمباتشو أنسمى غلطة كلي تشوفكيوا أرضيني. حزن كلي تشوفكيوا أرضيني إذا شئت سهلا. ونكجالي يكون سهل katika ardhi kuna vitu ni sahal, yani vyepesi vipo juu juu, na kuna vitu ghalut, yani hazuna, vimefukiwa chini huko. Kwa hiyo wewe unaweza kujalia kitu kilichofukiwa huko chini ikawa ni chepesi, ikapatikana kwa urahisi. Mathalan, dhahabu kuipata ina taabu, lazima uchimbe. Vile ni vitu ambavyo ni ghalut, vimefukiwa chini huko ardhi. Sasa Allah akijalia sahal, maana yake ile dhahabu inakuja juu, inapatikana kwa wepesi. Kwa اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يعني الغلطة كلا كليتشو في تشيكانا سهلا ونكجالي أكواني شبيسي لأن ليه وإذا أذنبت نوكفني ذنبي فأحسن وضوء واستفني بزوري كتك وضوءك يعني وضوءك وتميزي هسا ووضو وساسا وسيونا ما بنغوفو. Ile jambo la kwanza, kisha akasema thumma salli rak'ataini, kisha sali rak'a mbili, yani kama sala za sunna tu za kawaida. Faman fa'ala dha wastaghfirillah, kisha muombe Allah msamaha. Faman fa'ala dhalika ghufira lah, atakayefanya hivyo anasamehewa kile alichokosea. Atakayefanya hivyo anasamehewa kile alichokosea alichokikosea. Yani mtu amefanya makosa, basi atie udhu vizuri, aswali rak'a mbili, akimaliza amtaji Allah nimefanya dhambi kadha kadha kadha, naomba msamaha katika dhambi langu hili, Allah atamsamehe. Wa idha utta maridha, na ukienda kumtembelea mgonjwa, faqul, mwambie yule mgonjwa au sema, la ba'sa tahurun insha Allah. Mathalan, umeenda kumuona mgonjwa nyumbani kwake, wakati unaingia pale ndani unasema haya maneno, la ba'sa tahurun insha Allah, hakuna tatizo. Tahurun, ugonjwa ni kifutio cha dhambi, Allah anakusamehe dhambi zako wewe insha Allah, Allah akitaka. Kwa unaambia hakuna shida, yani usiwe na wasiwasi, usiwe na hofu, ugonjwa uliokuwa nao basi ni sababu ya wewe kufutiwa dhambi tu, wala hamna chochote. Kisha tuomba dua ifuatayo, as'alullah al-azim, na muombe Allah mtukufu, rabbal arshi al-azim, mola wa arshi mtukufu, an yashfiaka, akupe shifa, saban, utaiomba mara saba. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. نمون بالله متكوف مولا وعرش تكوف أكو بشفاء أكو بوني ويوي. وإذا اشتكيت شيئا من جسدك نا أكيهيسي موميف أما أكيهيسي كنا فهالة فنكوما شيئا كيشو شوتك إلي من جسدك كتكك إلي شاك ونوما نكيشوا ونوما مقو ونوما نغوتي كيلي كنا شكوما كيلي. وضع يدك ايكا مكونو اكو على الذي تألم كتك كيلي كتو امباشو كنكوما من جسدك كتك كيلي لشاكو وقول نسيما بسم الله ثلاثة وجينا لالله مرة تنسى بسم الله بسم الله بسم الله وقول سبع مرات نسيما مرة سابة أعوذ بعزة الله وقدرته نجلين دا بعزة الله وتكف الله وقدرته نوزواك min shari, kutokana na shari, ma ajidu, ninayoipata, yani kutokana na shari, yani maumivu, ma ajidu, ninayoyapata, wa uhadhir, na ninayoyahofia kuyapata. Kwa wajidha shtakaita shay'an, ukipata maumivu ya kitu chochote, min jasadika, katika kiwiliwili chako, fadha yadaka, weka mkono wako, ala alladhi taallama min jasadik, katika kile kinachokuuma kwenye kiwiliwili chako. Wa qul, na useme بسم الله ثلاثة سما بسم الله مرتاته وقول نسيما سبع مرات سما مرة سبع من نفوتاه أعوذ بعزة الله وقدرته نجلين دا ووز الله ونجلين دا ونغفز الله نتشوشاك وقدرته نوزواك من شر ما أجد كتكان شار نيباته بساس وأحاذر ننيه فيه قجك يباته كمبلين. وإذا أصبت بمصيبة نوككوت نمسيبة ووتي فقل نوسيم إنا لله حقيقة سيسن والله وإنا إليه راجعون هاكي كسيسك والله تترجليه اللهم ايوه الله اجرني او اجرني نلipe mimi في مصيبتي kutokana na huu msiba ulionikuta mimi, yani nilipe badali, nilipe fadhila, nilipe thawabu kutokana na huu msiba. Kuto na msiba mtu naingiwa na huzuni na kadhalika, kwa unamwomba Allah akulipe badali kutokana na ule msiba uliokuta. Wakhlif li, na unibadilishie mimi khairan minha, bora kuliko huu msiba uliofanya nini, ulionisibu. Wa idha raaita mubtala, na ukimkuta mtu amegewa mtihani. Wa idha raaita, ukimuona mubtala, mtu amepewa mtihani, mathalan mtu ana kilema, mtu ana chongo na kadhalika. Watadhakkar ni'mata Allahi alayka bil afia, ukumbuke neema ya Allah juu yako, bila afya, kwa kukupa afya na kukupa uzima. Wa kul, na useme alhamdulillahi alladhi, kila sifa njema anastahiki Allah ambaye afani, amenipa mimi afya au ameninusuru, mimma btalaka bihi, kutokana na yale ambayo amekupa mtihani wewe. Usiseme kwenda kumwambia, la, useme tu, maana ama neno anaweza kumkatisha tamaa. Alladhi afani mimma btalaka bihi, ambaye amenusuru mimi kutokana na ule mtihani aliyokupa wewe. Wafaddalani, na akanifadhilisha, ala kathirin, juu ya wengi, mimman khalaqa tafdhila, katika wale aliyowaumba akanipa mimi fadhila za hali ya juu sana, akunipa katika majanga ambayo amewapa wengine. Kwa kumwona mtu anajua mtihani, mtu hana akili, mtu na kadhalika, na mitihani kadha wa kadha. Katika mitihani mathalan ni maumbile, hana jicho, hana chongo, au mtu huyo ana kilema na kadhalika, basi unakumbuka neema za Allah kwamba ya Allah hajakupa yale majanga, hajakupa kilema, hajakupa chongo, na amekulinda wewe kwa afya na kadhalika. Kisha utasema maneno haya, alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, kila sifa njema nastahiki Allah ambaye amenilinda mimi, amenipa afya katika yale mambo ambayo, btalaka bihi, amekupa mtihani wewe. Wafaddalani, na amenifadhilisha, ala kathirin, juu ya wengi kabisa, mimman khalaqa tafdila, katika wale aliowaumba, tena akanijalia kuwa ni mwenye fadhila nyingi sana. Na Allah mjuzi zaidi, Allah atujuze na atufunze katika yale tuliokuwa na manufaa nayo, na atupe elimu yenye manufaa, na atuzidishie elimu. Kwa leo tutaishia hapo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.